Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 maja, jest 8. Serwis Trójki przestawi... Nie, przepraszam, 7. Krzysztof Zyblewski, 7. Nie ruszył proces Arkadiusza U. Pseudonim Hos. Oskarżono o oszustwa metodą na wnuczka. Miał w sądzie problemy ze zdrowiem. Dialog polega na wymianie opinii, mówi o relacjach rząd Komisja Europejska, szef gabinetu prezydenta. W ponad 100 polskich miastach muzea i instytucje kultury otworzą się wieczorem dla zwiedzających. W Krakowie noc muzeów była wczoraj. Poznańskiemu sądowi nie udało się rozpocząć procesu Arkadiusza Eł Hosa, nazywanego królem oszustów na wnuczka. Mężczyzna trafił na rozprawę z aresztu, ale na sali źle się poczuł. Sędzia wezwała karetkę, Hos przeszedł badania i wrócił do aresztu, a rozprawę odroczono. W sądzie była Magda Konieczna. Ratownicy zbadali Hosa na sali rozpraw i rozpoznali u niego napad dusznicy bolesnej, niestabilnej, związany z jego chorobą serca. Po podaniu leków oskarżony poczuł się lepiej, ale ratownicy uznali, że ze względu na stres związany m.in. z ogromnym zainteresowaniem dziennikarzy sprawą, napad może się powtórzyć. Dlatego sąd odroczył rozprawę. Spróbuje rozpocząć proces pod koniec czerwca. Do tego czasu lekarze dokładnie zbadają oskarżonego. Rozprawie towarzyszyły ogromne emocje. Członkowie rodziny Hosa na korytarzu wykrzykiwali w kierunku dziennikarzy, krytykując ich za zainteresowanie tym procesem. Hos w tej sprawie usłyszał 10 zarzutów dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia pieniędzy od seniorów za granicą. Magda Konieczna, Radio Poznań. Prokuratura ustaliła, że oszukani seniorzy w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu stracili w sumie ponad 2 miliony złotych. Dialog z Komisją Europejską w sprawie rozpoczętej wobec Polski przez Brukselę procedury praworządności będzie kontynuowany, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister podkreśla, że dialog polega na wymianie, a nie narzucaniu opinii. Nawiązując do wczorajszej wizyty niemieckiego prezydenta w Warszawie, Krzysztof Szczerski powiedział w TVP Info, że Niemcy powinny teraz łagodzić napięcie. Ochładzać temperaturę, opowiadać za uznaniem tej procedury za procedurę wypełnioną. Nastąpiła wymiana opinii prawnych dotyczących sytuacji. To rozstrzyga sprawę jako zakończoną, dlatego że nie ma żadnych faktów. Mówimy wyłącznie o opiniach. Opinie prawne są równoważne z obu stron. A zdaniem szefa Komisji Europejskiej dalsze losy tego dialogu zależą od rządu w Warszawie. Frans Timmermans mówił kilka dni temu, że zdecydowana większość państw członkowskich opowiada się za wznowieniem dialogu między Komisją a polskim rządem. Kolejna odsłona kryzysu politycznego w Waszyngtonie. Dziennik New York Times opublikował fragmenty stenogramu rozmowy Donalda Trumpa z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, podczas której amerykański prezydent mówił, że zdymisjonowanie szefa FBI zdjęło z niego presję związaną z rosyjskim śledztwem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dziennik New York Times opublikował stenogram spotkania Donalda Trumpa z szefem rosyjskiej dyplomacji i ambasadorem Rosji w Waszyngtonie Siergiejem Kislakiem. Spotkanie miało miejsce 10 maja, czyli dzień po zdymisjonowaniu dyrektora FBI Jamesa Comeya. Właśnie zwolniłem szefa FBI, to był szaleniec, prawdziwy wariat, mówił Rosjanom prezydent Stanów Zjednoczonych. Byłem pod wielką presją z powodu Rosji, teraz już zeszła, dodał Donald Trump, zapewniając, że nie jest obiektem śledztwa w tej sprawie. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer nie zakwestionował prawdziwości stenogramu, ale dał do zrozumienia, że słowa prezydenta miały zupełnie inny wydźwięk. Poprzez upublicznienie i upolitycznienie śledztwa w sprawie Rosji, James Comey stworzył niepotrzebną presję na nasze zdolności zaangażowania i negocjacji z Rosją, napisał Spicer, krytykując fakt, że znów doszło do przecieku prasowego w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed nami noc muzeów. Instytucje kultury dwoją się i troją, by przyciągnąć do siebie jak największą liczbę gości. Kraków muzealną noc ma już za sobą. Towarzyszyły jej pokaz najcenniejszego obrazu w polskich zbiorach, otwarcie gmachu zabytkowego hotelu Krakowia, ale też specjalne wystawy, pokazy i oprowadzenie z przewodnikiem. Za darmo można było wczoraj zwiedzić 50 oddziałów krakowskich instytucji kultury. Przed najpopularniejszymi muzeami przy rynku głównym kolejki zaczęły się ustawiać jeszcze przed 18:00. Kolejka prawie pod Kościół Mariacki, czyli dość długa. Na razie tutaj czekamy i miejmy nadzieję, że wyjdziemy. Myślę, że była właśnie taka motywacja, że takie zgrupowanie, prawda? Wszyscy w jednym czasie. Po pierwsze pretekst, żeby wyjść, żeby pozwiedzać, to jest w ogóle super akcja i naprawdę wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych i coraz więcej osób się na to porywa. Kolejki są kilometrowe w niektórych przypadkach. No najsmutniejsza rzecz jest taka, że jest to na terenie całego Krakowa i po prostu trzeba sobie wybierać. Teraz byliśmy na wieży ratu Muzeum Farmacji, Dom Matejki, Muzeum Lotnictwa Polskiego, no Barbakan, Mury Obronne. Ratusz, podziemia rynku tutaj. Mieliśmy jechać do Mangi, ale w końcu zrezygnowaliśmy. Dziś noc muzeów w ponad 100 innych polskich miastach. W samej tylko Warszawie na zwiedzających czeka około 250 placówek. Większość muzeów będzie otwarta od 19 do 2 w nocy. I jeszcze informacja dla kierowców. Przez godzinę, co najmniej do 8, całkowicie zablokowana będzie droga krajowa numer 12 w miejscowości Rękoraj. Między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i osobowe. 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Każdy punkt, każdy gol na wagę złota to codzienność w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Krakowia po tym jak pokonała 2-0 Ruch Chorzów może odetchnąć spokojniej. Strzelec pierwszego gola Sebastian Steblecki wie, że zagrali niezły mecz i mieli to, co w piłce często się przydaje. Szczęście gdzieś tam było troszeczkę po naszej stronie, wiadomo, były obite poprzeczki, gdzieś tam groźnych kilka sytuacji, my też mieliśmy swoje sytuacje, no ale udało się dowieść ten wynik do końca. No i cieszymy się bardzo, bo to był bardzo ważny mecz w kontekście całego sezonu, jeśli chodzi o utrzymanie. Ruch pozostaje ostatni w tabeli z 17 punktami, 3 punkty przewagi ma przedostatnia Arka, która także przegrała wczoraj mecz, 1-4 ze Śląskiem Wrocław. Zaczęło się dobrze dla Arki od prowadzenia w tym meczu, ale później Śląsk błyskawicznie przejął kontrolę nad spotkaniem, opowiada Piotr Celeban, kapitan Śląska. 10 minut, chyba 3 bramki, no można powiedzieć po meczu. Według mnie 1-1, jakby było, to już zeszło z nich powietrze, no i później jak już, no praktycznie nie wiem, czy tam 3 podania za chwilę i Robert wyszedł sam na sam, więc na 1-1 to była kluczowa sytuacja, taka można powiedzieć piłka meczowa. Wróciliśmy do gry, no i pokazaliśmy, że potrafimy grać, tworzyć sytuację. Śląsk jest na 12 miejscu, Arka na przedostatnim. Koszykarze grają za to o finał. Stelmet Zielona Góra pokonał Stal Ostrów 94-88 i prowadzi w półfinale 1-0. Mimo wszystko Szymon Szewczyk jest pewien, że Stal może jeszcze spokojnie powalczyć ze Stelmetem. Możemy wygrać z tą drużyną i nie jest nam w ogóle straszna, tylko po prostu trzeba grać przez całe 40 minut. Zabrakło koncentracji, w ataku nie potrafiliśmy gdzieś wykreować kogoś, indywidualne znowu akcje. To był ten nasz mankament. Kolejny mecz w poniedziałek w Zielonej Górze. Kolumbijczyk Fernando Gaviria z grupy Quick Step rządzi i dzieli na finiszach z peletonu w tegorocznym Giro d'Italia. Wygrał po raz 4. Liderem pozostał jednak Holender Tom Dumoulin. A w Kalifornii lider niestety się zmienił. W jeździe indywidualnej na czas Rafał Majka stracił zbyt dużo i musiał oddać żółtą koszulkę Nowozelandczykowi Bennettowi. Traci teraz do niego 35 sekund. Znacznie mniejsze różnice są w rajdzie Portugalii. Prowadzi Estończyk od Tanak Fordzie, ale tuż za nim jest Hiszpan Dani Sordo w Hyundaiu, a na trzecim miejscu partner Tanaka z ekipy M Sportu Sebastian. Po 8 odcinkach specjalnych pierwszego od trzeciego dzieli zaledwie 5 sekund. Najwięcej słońca będzie dziś na wschodzie, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami deszcz i możliwe burze. Od Pomorza Wschodniego przez Kujawy po centrum kraju i Górny Śląsk, a także Małopolskę, od godzin południowych zachmurzy się i zacznie padać. W wielu miejscach również zagrzmi, a burzom towarzyszyć będzie grad. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni w Koszalinie, przez 19 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, 20 w Zakopanem, 22 w Katowicach, 25 stopni w Suwałkach, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i Krakowie, 26 w Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, do 27 w Olsztynie i Warszawie. Wiatr na wschodzie słaby z kierunków wschodnich, w rejonach burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Idzie weekend z okazjami, bo w Lidlu nowe super okazje są aż 2 razy w tygodniu, więc przyjdź do Lidla jeszcze raz, bo zawsze od czwartku mamy ofertę na weekend z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu. Po dudzie z kurczaka rzeźnik XXL 5,95 za kilogram, tylko 5,95. A szynka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,49 za kilogram, 9,49. W

O nocy muzeum w trójkowym serwisie przypominał Państwu Krzysztof Zyblewski, a my już za chwilę zabierzemy Państwa do zupełnie nietypowego muzeum. Trochę z innej okazji niż noc muzeów, ale o nocy muzeów jeszcze w tej godzinie w poranku na pewno będzie. Santa Muerte, Brodka, tu Trójka, 18 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. W całym kraju dziś dni otwarte funduszy europejskich i do zwiedzania otwarte obiekty, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Wśród nich pierwsze w Polsce muzeum Mleka. To nowa placówka, która w nowoczesny sposób opowiada o mleku, o jego historii, miejscu w naszym codziennym życiu, kulturze czy nawet sztuce. Muzeum jest multimedialne i interaktywne dla dzieci i dla dorosłych, bo oprócz wiedzy gwarantuje też dobrą zabawę. Muzeum Mleka w Grajewie odwiedziła nasza reporterka Magda Trzaska, a przewodnikiem po świecie mleka jest Tomasz Dudziński, dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury. Mleko ma taki skład chemiczny, żeby pochłaniało wszystkie barwy. Byłoby czarne, ponieważ ono nie pochłania i dla oka ludzkiego wydaje się, że ono jest białe. Nie odbija żadnej barwy w sposób taki jednoznaczny i to jest złudzenie optyczne naszego oka, że mleko jest białe. A dlaczego są dziury w serze? Katarzyna Rogińska, kierownik działu muzealnego Grajewskiego Centrum Kultury. Jest to miejsce po pęcherzach, bakteriach beztlenowych w całym procesie tworzenia tego sera. W zasadzie można powiedzieć, że im więcej dziur w serze, tym ten ser jest bardziej dojrzały. To co? Zaczynamy. Wchodzimy w kankę, czyli w świat mleka. I wbrew pozorom zaczynamy od tego, gdzie się mleko zaczyna. Czyli zaczynamy od łąki i od zwierząt. I tak jak słychać w tle, ćwierkot ptaków, wizerunki łąk z krowami wokół nas i trawa, ławeczka, na której można sobie przysiąść. Nasze muzeum jest tak skonstruowane, że mamy coś dla dzieci, czyli coś, co można dotknąć, przełożyć. Powiemy, jak to dzieci. One muszą podejść, prawda, wyjąć. Czyli tu trzeba co? Tu? Dopasować powiedzenie. krowa, która dużo ryczy i szukamy... Mało mleka daje. Tak. Tak. Można się też pomylić. Tak, i wówczas wyświetla się linia na czerwono. No. A też mamy tą strefę dla dorosłych, gdzie są takie informacje już w tej strefie, akurat związane z historią. Czyli na przykład, że najstarszy ser na świecie prawdopodobnie przypominający mozzarellę powstał w Polsce, bo na podstawie badań archeologicznych zostały znalezione naczynia. Stwierdzono, że służyły właśnie do produkcji tego typu sera. Europa, i tu jest ciekawostka, że w Polsce była wojna o krowę. Poszło o jedną krowę, a jak można przeczytać, zginęło 300 mieszkańców jednej wsi, 100 innej. To wszystko działo się w XV wieku. Świdwin i Białogard, czyli Śląsk mniej więcej. Następna strefa to będzie obora, czyli powrót do przeszłości. To naprawdę leci, można też. Zawsze na przemian. Jan Zawadzki, rolnik w gminie Glejewo. Wiadomo, że była to praca też niebezpieczna. Niektóra nie lubiła doju, więc potrafiła i kopnąć, i wylać. Już praktycznie na końcówka doju, 10 litrów mamy w wiaderku, a ona nogę w wiaderko, jeszcze i po ręku czy po głowie. Leszek Piekarski, rolnik z gminy Grajewo. Tutaj jest jeszcze maślniczka, tu wlewało się śmietany. Poprzez uderzanie te grudki tłuszczu zbijały się i formowało się masło. Moja mama robiła w maślniczce ręcznej. Pana Leszka była taka. O, taka była. I to polegało na uwijaniu się. Był problem, jeśli spadało ciśnienie pod burzę. Masło nie chciało ubić. Mleko w Katyniu to lata 90. u nas. Który? 95 rok to nalewane pierwsze były kartony. No my pamiętamy, że jednak ten kapsel z butelki się zdejmowało. Niby coś nietrwałego, a jednak się zachowało. Ty w kratkę pamiętam. W kratkę śmietana, tak, bo białe było mleko. W tym momencie jesteśmy w barze mlecznym. Dzieci przychodzą tu z zainteresowaniem, bo tego nie pamiętają, a ci starci to czasem z nostalgią, bo widzimy chociażby wystawę butelek od mleka z różnych okresów, ale też jest, tu staramy się też opowiedzieć o tym, że były w Polsce i kartki na mleko. Pierwszy tego typu bar mleczny został otworzony w Warszawie już w 1896 roku, czyli ponad 120 lat temu. Przy Nowym Świecie. Czyli w bardzo dobrej lokalizacji. Nam jednak bar mleczny gdzieś tam cały czas kojarzy się jednak z PRL-em, prawda? Jak widzimy, niekoniecznie. Na koniec muzeum rozwiąż quiz. 8 kto pytań. Rozwiązuje? No i teraz, ale tu możemy przetestować. No dobrze, to ja. Proszę bardzo. Mleko jako mieszanina wielu substancji, jego głównym składnikiem jest woda. W sumie w naszym kraju żyje ponad 2 miliony krów mlecznych. Podstawą kumysu jest mleko... Klaczy. Gratulacje. Wpisujemy swoje imię. Okej. Okay. Wciskamy okej. Okay. Wrzucuje nam się bilecik z gratulacjami, z informacją odbierz swoją nagrodę. Cały kompleks tego Muzeum Mleka powstał w ramach dofinansowania na rozwój turystyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, w tym wypadku Grajewa. Dofinansowanie z funduszy europejskich to mniej więcej 50%. Dlatego też uczestniczymy w tych dniach otwartych funduszy europejskich, które właśnie trwają. No jesteśmy świeżą placówką, można powiedzieć, bo w grudniu dopiero uruchomiliśmy się. W ramach dni otwartych funduszy europejskich można zwiedzić naszą placówkę, Centrum Tradycji Mleczarstwa, Muzeum Mleka, jedyne muzeum tego typu w Polsce. Nowoczesne, interaktywne, przyjazne dla dzieci, dla rodzin, bo jest i coś dla starszego, i dla młodszego. Naprawdę szereg atrakcji, które w radiu ciężko pokazać, ale zapraszamy do Grajewa, żeby się przekonać, że warto tutaj być. Świeże mleko w Grajewie polecamy serdecznie. Jeszcze dziś na Antenie Trójki odwiedzimy inne miejsca, które powstały dzięki wsparciu funduszy europejskich, a więcej informacji na temat dni otwartych funduszy europejskich i placówkach, które biorą udział w nich, właśnie znajdą Państwo na stronie www.dniotwarte.eu. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. The thing that will happen tonight will simply be one of a kind. Don't be scared, get into the mood while we talk before you get nude. I light a candle, you take off your coat, drink a wine until you start to swing like a boat. And baby, I can feel it's coming, so take a deep breath. I'll give you something you won't regret. I'm gonna be that first lover. I wanna be that first lover. I wanna take care of you as soon as we're in love. Trouble, our deep

les garçons et les filles de mon âge me demandent quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux. Le garçon et les filles. Troszkę mnie François Zardy zaskoczyła. Tu trójka w pół do ósmej. Myślę, że pora już wstawać, bo piękny dzień przed nami. No piękna na pewno będzie pierwsza połowa tego dnia od Pomorza. Pierwsza połowa tego dnia, tak, będzie piękna i słoneczna. A potem może być różnie, bo od Pomorza Wschodniego przez Kujawy po centrum kraju i Górny Śląsk, a także Małopolskę, od godzin południowych zachmurzy się i zacznie padać. W wielu miejscach będzie również grzmieć, a burzom towarzyszyć może grad. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, 22 w Katowicach, 25 w Suwałkach, Łodzi i Krakowie, 26 w Białymstoku, Stoku, Rzeszowie i Gdańsku. Najcieplej 27 w Olsztynie i Warszawie. Wiatr na wschodzie słaby z kierunków wschodnich. W rejonach burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Days are over, the dark days are over. Zapraszamy do Trójki. Royal Task. Obudzili nas trochę, prawda? A poza tym ja już mam w kubku kawę, pachnie pięknie w studiu. Tu Trójka, 21 minut zostało do 8. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Już dziś Europejska Noc Muzeów. Raz do roku muzea, galerie, centra sztuki i nauki zapraszają na wyjątkowe zwiedzanie. Start wczesnym wieczorem, koniec w środku nocy. Większość atrakcji jest bezpłatna lub za symboliczną złotówkę. Jedyną wadą są niestety kolejki chętnych. A oprócz na przykład oprowadzeń kuratorskich, nocnemu zwiedzaniu towarzyszą specjalne na tę noc przygotowane atrakcje. I tak na przykład w ogrodach pałacu w Wilanowie będzie specjalny pokaz mody z epoki. Stroje były projektantki i studentki z Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, a modelkami są debiutantki, studentki podopieczne fundacji działającej przy Muzeum w Wilanowie. Widowisko będzie nosić tytuł Vive la mode, czyli francuski na polskim tronie. Agnieszka Michalczyk, twórczyni programu Debiutantki i prezes Fundacji imienia Królowej Marii Kazimiery przy Pałacu w Wilanowie. To będą rekonstrukcje sukni barokowych, które przyjechały wraz z dworem Królowej Ludwiki Marii Gonzagi do Warszawy w XVII wieku. Wśród dwórek była oczywiście przyszła druga królowa, Królowa Marysieńka. Każda sukienka jest wykonana na podstawie określonego dzieła malarza barokowego. Mieliśmy właściwie tylko inspirację. Aleksandra Plewako-Szczerbińska z Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Moim zadaniem jest poprowadzenie tak przyszłych projektantów, żeby oni, mimo że nie mają wykroju, byli w stanie konstrukcyjnie złapać tą bryłę, która jest w danej epoce najistotniejsza, proporcje sylwetki, potem proporcje twarzy, a potem proporcje fryzury. Na suknię wierzchnią zużywa się ponad 7 metrów materiału, już nie mówię o tym wszystkim, co jest w środku. Jest mnóstwo różnych przedziwnych metod, którymi my budujemy te konstrukcje. Zdarza się, że robimy to na drutach, zdarza się, że robimy to na hula hop, zdarza się, że bazujemy na poduszkach, watolinach i to są nasze bardzo starannie skrywane pod sukniami konstrukcje, ponieważ dla nas rzeczywiście efekt końcowy jest najistotniejszy. Wszystko jest ręcznie robione łącznie z dodatkami, czyli buty, czyli rękawiczki i inne akcesoria, przyszywanie pereł, przyszywanie brylantów, co prawda sztucznych, ale nic to. Do tego jeszcze dochodzi makijaż. Maria Cepiel, debiutantka, która wcieliła się w rolę modelki. I fryzura, czyli 2 godziny przygotowań, jak nie dłużej. I przede wszystkim jest to bardzo ciężkie. Jest to przede wszystkim gorset. Ciężko się to rzeczywiście zakłada, bo to jest 20 minut ubierania, ale mamy nasze projektantki, które nam pomagają, także będzie dobrze. Sama konstrukcja i samo wkładanie od zarania dziejów takich sukien było skomplikowane, do tego był sztab pokojówek, no więc teraz my jako zespół jesteśmy sztabem tych pokojówek dla naszych debiutantek. I potem zostaniecie do końca wieczoru, do końca nocy w tym stroju? Tak, będzie można sobie z nami zrobić zdjęcie, będzie można dotknąć, z czego jest to zrobione, będzie z nami można również porozmawiać. A start pokazu mody z epoki na dziedzińcu pałacu w Wilanowie o 21:00, a z twórczyniami spektaklu rozmawiała Magdalena Karczewska, a do idei Nocy Muzeów wrócimy jeszcze za chwilę. I'm still walking. Noc muzeów, ten temat nam towarzyszy i towarzyszyć będzie przez najbliższe jeszcze kilka minut. Krakowianie mają noc muzeów już za sobą, pewnie teraz państwo odsypiają, a w innych miastach Polski i Europy muzea, galerie, forty i podziemia dziś wieczorem zapraszają na specjalne nocne atrakcje. Wiele z tych miejsc jest na co dzień zamkniętych na 7 spustów, ale raz do roku można tam zajrzeć. I takim właśnie miejscem jest budynek Komendy Głównej Policji przy ulicy Puławskiej w Warszawie, do którego zaprasza nas młodszy aspirant Michał Gaweł. Będzie okazja zwiedzić m.in. gabinet komendanta głównego policji, tam gdzie nie każdy ma dostęp. Będzie okazja zwiedzić miejsce narad, gdzie odbywają się odprawy, wideokonferencje kierownictwa polskiej policji. Będzie oczywiście poza tym pokaz sprzętu. Będzie orkiestra, będą atrakcje dla najmłodszych, będzie również miasteczko ruchu drogowego, będzie możliwość zdejmowania odcisków palców, czyli zapoznania się z laboratorium kryminalistycznym. Myślę, że taką atrakcją Nocy Muzeów w Komendzie Głównej Policji będzie grupa rekonstrukcyjna, która pokaże, jak kiedyś polska policja wyglądała. Muzeum Historii Polski nie możemy zwiedzać, bo jeszcze nie ma swojej siedziby. Dzisiaj więc wyjątkowa okazja zobaczyć eksponaty. W ramach Nocy Muzeów na skwerze Hoovera naprzeciwko Biblioteki Rolniczej Konrad Morawski z Muzeum Historii Polski stanie pawilon Muzeum Historii Polski, w którym będą prezentowane w bardzo niedużej ilości eksponaty Muzeum Historii Polski sygnalizujące, że istniejemy, pracujemy, zbieramy ciągle. Znajdzie się tam Sokół 600, motocykl przedwojenny, jeden z takich największych sukcesów polskiej myśli technicznej przedwojennej. Znajdzie się także bicykl z przełomu XIX i XX wieku. Hasłem tego pawilonu jest właśnie budowanie kolekcji Muzeum Historii Polski. Także każdy z nas może przekazać do muzeum przedmiot na ekspozycję, prawda? Ludzie dają zarówno obiekty, które uznali, że jest na przykład bardzo wartościowe dla Muzeum Historii Polski, ale są też obiekty, które dla darczyńców są bardzo ważne, związane z ich rodziną, z przeszłością. Muzeum Historii Polski jest w stanie dojechać do darczyńców, jeśli to są eksponaty duże, czy sam darczyńca nie ma możliwości przybycia do muzeum. Oprócz tego jeszcze dodam, będą oprowadzania po Warszawie śladami Tadeusza Kościuszki, ze względu na oczywiście rok naczelnika Tadeusza Kościuszki. Będziemy oprowadzać o godzinie 16-17 dzieci. O godzinie 19 będziemy oprowadzać dorosłych, na co jeszcze trwają zapisy. Odwiedzenie takiego miejsca na co dzień niedostępnego może być niezwykłą przygodą. Proszę więc sprawdzić, czy na przykład teatr w państwa mieście nie udostępnia swoich magazynów kostiumowych, albo na przykład filharmonia w tę jedną noc nie wpuszcza do swoich podziemi. Kulisy są niezwykle ciekawe, to chyba nie, do tego chyba nie muszę państwa przekonywać, no bo okazuje się, że my Polacy bardzo lubimy chodzić do muzeów. W ubiegłym roku co czwarty z nas wybrał się na wystawę. Czytamy w raporcie firmy ARC Rynek i Opinia. Galerie i muzea są na trzecim miejscu naszych ulubionych rozrywek. Zaraz po kinie i, uwaga, pikniku. A dziś w Noc Muzeów oglądanie to za mało. Będzie można na przykład doświadczyć historii. Zapraszam do budynku Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Marcin Stręg, kolekcjoner elektroniki. Gdzie na 10 stanowiskach postaramy się w sposób bardzo mocno interaktywny pokazać sprzęty, które kiedyś wzbudzały niepohamowaną radość, zazdrość, zawiść. Chodzi o konsole do gier i retrokomputery. Będzie można ich dotknąć, przetestować, pograć. Nieśmiertelny klasyk River Raid. Lecimy samolocikiem i strzelamy na rzece do wszystkiego, co się rusza. Prince of Persia, czyli książę Persji, który dzielnie będzie odkrywał tajemnice lochów, walczył ze strażnikami, z samym sobą, żeby uwolnić księżniczkę. Centrum Hevelianum zaprasza tego wieczora na przeniesienie się w czasie. Marzena Klimowicz-Sikorska z Gdańskiego Centrum Nauki Hevelianum. Wehikułem czasu do średniowiecza. Na centralnym placu pojawią się stoiska, gdzie będzie można ulepić garnek metodami średniowiecznymi. Będzie można wybić grosz Kazimierza Wielkiego. Będzie również stoisko ze średniowiecznymi masażerami. A średniowieczne masażery to nic innego jak wszelkiej maści narzędzia tortur, od bardzo prymitywnych po bardzo wyrafinowane. Będzie również stanowisko z rycerzem. Rycerz będzie opowiadać o swojej karierze, będzie można przymierzyć sobie zbroję i się w niej sfotografować. Jesteście przygotowani na to, że kilka eksponatów zostanie zniszczonych, że kilka joysticków może nie przeżyć starcia ze zwiedzającymi? Na szczęście moje sprzęty z mojej kolekcji nie zostały wpisane do rejestru zabytków, czyli nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli coś się stanie. Powiem więcej, jestem przygotowany na większe atrakcje i to dla zwiedzających. Otóż dosyć ciekawym doświadczeniem dla zwiedzających są awarie sprzętu. Różne rzeczy mogą się przepalić albo zapalić. Oczywiście my jesteśmy na to przygotowani i reagujemy bardzo szybko. Oprócz tego w gdańskim Hevelianum będzie można podłączyć siebie albo partnera do wykrywacza kłamstw. Noc muzeów zaczęła się w Berlinie w 1997 roku. W Polsce po raz pierwszy można było odwiedzić Nocą Muzeum Narodowe w Poznaniu 14 lat temu, a przegląd wybranych atrakcji Nocy Muzeów przygotowała Magdalena Karczewska. I can be happy, I can be sad, can be good, can be bad, it all depends on you. I can be lonely out in a crowd, can be humble, maybe proud, it all depends on you. I can save money or spend it, go right on living, or end it, you're to blame, honey, for what I do. I know that I can be beggar, I can be king, I can be almost any old thing, it all depends on you. Save money, maybe spend it, go right on living, perhaps end it, you're to blame, baby, for what I do. I know that I can be beggar, maybe be king, I can be almost any old thing, it all depends. It all depends on you. Nie trzeba chyba przedstawiać Frank Sinatra. Do ósmej zostało 6 minut, a po ósmej gość z Krakowa w Trójce. Jakoś dużo tego Krakowa dzisiaj. Nie żeby to źle. Bardzo się cieszymy. Będzie o bardzo, pewnym bardzo, bardzo ciekawym festiwalu, no ale to po serwisie trójkowym.